γεια σας και καλή, τι λένε ακριβώς, Σαρακοστή. Σαρακοστή. Είναι η καθαρή Δευτέρα εδώ στο Real και είναι ειδική εκπομπή, ιδιαίτερη μάλλον. Εορταστική, ναι, ας πούμε. Ναι. Της Λαγάνας. Μπράβο. Και της Ταραμοσαλάτας. Και τι άλλο, όλα του Χταποδάκιου πάνε... και του Χαρταετού. Ναι, και ο Χαρταετός είναι ένα θέμα όλα αυτά. Ναι. Αποτυχημένο πάντα θέμα. Ο Χαρταετός. Ο Χαρταετός. Επειδή δεν φτάνει ψηλά. Δεν πετάει καν συνήθως. Ο δικός σου. Και υπάρχουν και χαρταετοί. Και άλλα παιδάκια. Κοίτα έβλεπα γύρω σου. Ναι. Στον Αττικό γαλανό ουρανό, τι γίνεται. Ναι. Πολιτικοί χαρταετοί υπάρχουν, δεν είδα. Πώς δεν υπάρχουν. Mm. Είναι τώρα όλοι πάνω, στο τέρμα. Ναι. Έχουν πιάσει ουρανό. Αλλά δεν έφυγαν. Μην ξαναγυρίσουν. Τι θα πω, είναι. Δεν έφυγαν από κάτω προς τα πάνω. Μας ήρθαν από πάνω και έρχονται προς τα κάτω. Φορετή δηλαδή, αυτό θες να πεις. Όχι, ούφο. Α, ούφο. Αυτό ήθελα να το καταλήξουμε εκεί. Η εκπομπή σήμερα έχει και τον Αποστόλη και το Θύμιο εδώ. Δεν είναι όπως συνήθως, γιατί λόγω καθαρής Δευτέρας είπαμε να το κάνουμε διαφορετικά. Να το τσικνήσουμε, που λέμε. Όχι ακριβώς. Α. Αν και ανάβουν και σήμερα για καλαμαράκια και για τέτοια. Ναι. Κάποτε ήταν όντως νηστεία η σημερινή μέρα. Δηλαδή είχε κάτι ραπανάκια, θυμάμαι εγώ, κάτι τουρσιά, λαγάνα βέβαια, χαλβά, τέλος. Τώρα γίνεται κόλαση. Τώρα γίνεται ο χαμός. Επειδή δεν είναι κρέας, προς τον κόλο σου, όλο το τραπέζι. Πώς μιλάς έτσι. Α. Υπάρχει και το εσουρού, δεν θέλει και. Νόμιζα επειδή ήταν σαρακοστή δεν κάνει. Όχι, λόγω εσουρού δεν είναι. Αρτένο. Το επειδή η σαρακοστή θα μπορούσε να είναι εθνική σαρακοστή ραδιοφωνίας. Τα αρχικά του εσουρού. Α, ναι, επειδή είναι έτσι λίγο πιεστικό και. Ναι, πολλά θα ήταν το εσουρού, θα μπορούσε να είναι πολλά. Πολλά μπορούμε να κάνουμε πολλά. Αλλά μη σα ζαλίζουμε. Επίσης θα μπορούσε να είναι και όνομα, και όνομα φάρσας. Σαρακοστή. Τι. Όνομα το και επώνυμο. Όχι το εσουρού. Α, η σαρακοστή. Σαρακοστή. Δεν μας είπες ότι είναι το. Η σαρακοστή. Είχαμε μείνει, έχουμε μπερδέψει δύο συζητήσεις. Όποιος καταλάβει, απευθύνομαι σε λίγους τίμια. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ναι, ναι. Όπου, με κέφι, χορό και τραγούδι. Και μπρίο. Αμόρε από τα αρφα δεν αρχίσω. Ανεργία. Δημόρε βήτα βέβαια σου λέω. Βοηθήστε. Βεβαίως. Βήτα βέβαια σου λέω. Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Γαμόρε γάμα. Win-win. Γάμα στείλεμε ένα γράμμα. Γαμπτούμε τη δημοκρατία. Και μόνο τη δημοκρατία. Για να κοιμηθούμε αντάμα. Δε μόρε δέλτα. Δημοκρατική αριστερά του κόλου. Δέλτα δε σου φάνε όνο. Τσικαρδούλας μου το μόνο. Μόρε. Πέμ. Μόρε ψηλό μου κι παρί. Εψιλό μου κι Παρίσι. Ποιος θα σε κορφολοήσει. Ζή μωρέ ζήτα. Ζήτω Τσίπρας. Ζήτα ζώνουμε στα φύλια. Για τα δυο σου μαύρα. Εδώ θα πέσουνε κορμιά! Τέρμα! Κοίτα ή εσένα θέλω, τι καλό καιρό στα γένω. Δημόρε θήτα. Θα χρεοκοπήσουμε. Το 2012 θα χρεοκοπήσουμε. Ήταν της και λουλουδίζεις και τον κόσμο ναι. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και το πίδημα. Κι όταν γίνουμε γιοφύρι, να περνάει το τσουβαΐρι. Αυτό το τραγούδι μας έρχεται από τη Ζάκυνθο, Και σε κάθε καθαρή Δευτέρα, κάθε εκπομπή που έχουμε, το βάζουμε, αλλά αλλάζουμε μέσα τα ηχητικά. Γιατί πάει με την αλφαβήτα. Το λες, μην νομίσουν ότι είναι παγιάτικο. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα ωραίο ρυθμικό καταρχήν, οπότε το βάζουμε, παίρνουν και ακροατές και λένε τι ωραίο, τους θυμούνται τα νιάτα τους, τον τόπο τους και όλα τα υπόλοιπα. Ή κάποιοι το ανακαλύπτουν. Αλλά είναι φρέσκα, γιατί κάθε φορά αυτό το χρησιμοποιούμε 10 χρόνια τώρα. Βάζουμε τους πολιτικούς ή τις φωνές που. Επίσης και μαθαίνεις και κάτι, μαθαίνεις και την αλφαβήτα. Αυτό ναι, αλλά μέχρι το γιώτα. Μέχρι το γιώτα, εντάξει. Είναι ένα θέμα. Δεν χρειάζονται τα υπόλοιπα, εντάξει, πούμε συχνά. Ναι. Μέχρι το γιώτα. Και τα άλλα που ξέρουν πολύ, σιγά. Αν έχεις προσέξει και τι λένε και τι μιλάνε. Και επιτελούμε και έργο εμείς. Μιλάνε. Κάνουμε το μάθημα που κάνουμε στον κόσμο. Α, ναι, μπράβο. Και μόνο Χρυσή Αυγή. Το μόνο που έχει μείνει σταθερό είναι στο ε που έχουμε βάλει ένα ΕΕΜ του Άκη Τζοχατζόπουλου. Εις μνήμην. Αυτό είναι 10-15 χρόνια είναι ίδιο, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Φαντάζομαι και μέσα στον Κορυδαλό. Έτσι πρέπει να. Ναι, αυτό το. Τι ντύθηκε χθε. Που είχαμε πάρτι. Γδύθηκα. Τι γδύθηκε χθε. Γδύθηκα. Όχι, γεννήθηκα. Γδύθηκα Ελληνίδα. Γεννήθηκα, έλεγε. Αλλά δεν έχει σημασία. Η Μελίνα. Ναι, ναι, ναι. Και άλλοι πολλοί στην πορεία και στη συνέχεια. Είχα ντυθεί μια φορά τουαλέτα. Δηλαδή. Τουαλέτα. Φόραγα μια στολή που ήταν πλακάκια. Τουαλέτα κτίριο. Αίθουσα. Ναι, εσωτερικό τουαλέτα. Μια στολή που ήταν πλακάκια. Μπροστά μου μια λεκάνη και το κεφάλι καζανάκι. Πώς ήτανε? Η στολή ήταν πλακάκια και καλά. Ναι. Μαλακά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και... όχι κανονικά. Ναι, ναι. Μπροστά ήταν μια ηλεκάνη και στο το κεφάλι ήταν καζανάκι. Τι κανονική, παιδί μου, στολή. Α, και το κεφάλι κάτι και είχε και τέτοιο που τραβούσανε. Είχε και τέτοιο, ναι. Είχε σοβαρά. Ναι. Σε αξιοποίησε κάποιο. Πολύ. Μπράβο. Πηδήχτηκε ένα ζευγάρι μπροστά μου και πάνω μου. Σοβαρά. Έγινε όλο αυτό. Ναι. Ένα άλλο έκανε πρέζα, διάφορα πράγματα. Διάφορα τέτοια. Ό,τι γίνεται σε κάθε τουαλέτα. Μάλιστα. Ναι. Αυτά τα. Μια απλή θύμηση του Αποστόλη. Όλοι έχουμε μνήμες από την αποκριά. Αυτό είχε να θυμάται ο Αποστόλη. Ο καθένα, ναι. Τι ντύθηκε. Δεν ντύθηκα. Γιατί? Εντάξει, δεν πρόλαβα. Και εσύ. Είχα δουλειές. Μπορούσα να βάζει ότι βρίσκω σπίτι. Στολή δεν έβρισκα. Κάτι, ότι βρίσκω σπίτι, στην τουλάπα. Ήθελα να ντυθώ κουζίνα εγώ, αλλά δεν βρήκα. Δεν υπήρχε. Το είχα ένα φακιόλι και ένα τηγάνι. Ναι, όχι, εννοώ όλο το χώρο, το δωμάτιο. Α, εντάξει. Δυστυχώς δεν προλάβαμε. Mm. Πάμε να, θα πάμε τώρα σε ένα παραδοσιακό που δεν είναι ακριβώς παραδοσιακό. Mm. Γιατί σήμερα είναι η μέρα τραγουδιών, δεν είναι η μέρα λόγων. Και τώρα, είναι λαγάνα, ταραμουσαλά, τα χαλβά και να ακούς κάποια μουσική. Είναι από ένα CD που εμείς πολύ τα αγαπάμε. Προέρχεται από μια ταινία, είναι soundtrack όπως λέμε. OST. Πώς? OST. Ναι, ναι, ναι. Η ταινία λέγεται Το κλάμα βγήκε από τον παράδεισο. Εδώ ελληνική. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Καλά το λέω. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Η μουσική δεν ξέρω ποια είναι. Η μουσική είναι Αφροδίτη Μάνου. Α, ναι. Και εδώ τραγουδάει η Σοφία Φιλιππίδου και ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος. Οι τακτικοί ακροατές των καθημερινών ελληνοφρενιών των εκπομπών το έχουν ακούσει και αυτό πολλές φορές, αλλά εμβολισμένο με ηχητικά. Σήμερα θα το ακούσουν αγνό όπως το γέννησε δημιουργός. Αφέντη μου και κύριοι μου, νεράκι στο ποτήρι μου. Αφέντη μου και κύριοι μου, νεράκι στο ποτήρι μου. Θέλει φανέα η τέμπου, δεν θα σ' αλήθω ποτέ μου. Θέλει φανέα η τέμπου, δεν θα σ' αλήθω ποτέ μου. Το στόμα τριαντάφυλλο, μονάχα εγώ να το φιλώ. Το στόμα τριαντάφυλλο, μονάχα εγώ να το φιλώ. Κι είμαι σιδαχτυλίτη και ολόκληρο στολίτη. Κι είμαι σιδαχτυλίτη και ολόκληρο στολίτη. Άιτος και στην καρδούλα μου. Ένα μορφή μη φούλα μου που πήρε στην καρδούλα μου. Τι έκανες κομμάτια με τα μαύρα σου τα μάτια. Τι έκανες κομμάτια με τα μαύρα σου τα μάτια. Thank you. bo dziś nie mam więcej łez. Jak płakać, skoro dziś wesele jest i do tańca cudnie grają, to się duchy napełniają, ale nikt z nich nie wierzy, że to pogrzeb jest. 100 lat młody parze, życzymy spełnienia marzeń. 100 lat dla mnie samej kurwi we łzach. 100 lat młody parze, życzymy spełnienia marzeń. 100 lat dla mnie samej kurwi we łzach. Ψάλτη, όπως το ξέρουμε. Όχι. Κατάλαβες, να είναι άλκιστης. Μου μοιάζε. Σου μοιάζε. Ναι. Έχει ένα μπάσο στη φωνή, αλλά δεν ήταν. Έπαιξε μια διαφήμιση πριν τη Eurobank, γι' αυτό και λέω. Α, το ψάλτη ήταν και καπάκι. Νομίζω ήταν άλλη τράπεζα. Τη Millennium. <της Millennium. laughs> Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια τη Καθαρή Δευτέρα. Δεν είναι κανονική, το έχετε καταλάβει μάλλον. Δεν ξέρουμε που σα βρίσκουμε τώρα. Μπορεί να είναι στα αυτοκίνητα. Στα καλά, δεν του ψάχνουμε κιόλα. Τι εννοεί. Όχι. Όχι, έχει δίκιο. Α είναι όπου είναι. Αρκεί να μα ακούν. Να περνάνε και καλά γενικώς και όσο γίνεται καλά, εν πάση περιπτώσει, ήρεμα. Γιατί το ήρεμα πια είναι ισοδύναμο του καλού εδώ που έχουμε έρθει. Πάνε ακόμα στα τέτοια, στα κούλμα, στα. Πώς δεν πάνε. Καλά, στα συσίτια πάνε σίγουρα. Ενώ για έτους και για τέτοια. Πώς δεν πάνε. Τι να κάνεις. Καταρχήν κάθεσαι, δεν δουλεύεις. Να κάτσεις στο σπίτι, βγαίνεις έξω, πας κάπου σε ένα βουνό, τρως λίγο η φύση, έχεις πολλές ευκαιρίες να το κάνεις αυτό. Εντάξει. Ωραία είναι στο Τατόι. Να πας να τρώσεις, θα κάνεις πικνίκ, ας πούμε, έξω το, από το παλάτι. Ναι. Και μπορεί να συναντήσεις κανένα βασιλιά εκεί που περπατάς. Ναι, δεν ξέρεις ποτέ. Ένα πνεύμα, κάτι, ένα φάντασμα. Εσύ εκεί αλλά όπως και να έχει, είναι ωραίο να κάνεις πικνίκ σε τέτοιο, εσύ σε ένα παλάτι. Αριστερό παιδί, θες να πάει να κάνεις σε παλάτι πικνίκ. Κακό είναι. δεν είναι λίγο. Να το ρίξουμε λίγο έξω. Καθαρή Δευτέρα. Στο παλάτι. Αριστερή 364 μέρες. Στο παλάτι. Στο παλάτι. Το ξεπεσμένο μάλιστα παλάτι. Είμαι εκεί και ντύνομαι πριγκίπισσα Σύση. Κάθε απόκριση. Κάθε καθαρή Δευτέρα. Και απολαμβάνω το παλάτι. Το παίζω την ειδικό μου. Όλο. Ναι. Ή δεν πα στην Κέρκυρα. Έχω κατουρίσει την πισίνα του Βασιλιά, αν θε να ξέρει. Σοβαρά. Ναι. Έχει μείνει ακόμη πισίνα. Είμαι εκεί, ναι. Και το τζακούζι. Μια ανοιχτή γουρνίτσα. Ανοιχτό. Κάτι τέτοιο. Γουρνίτσα ανοιχτή. Εκεί έχουν μπει οι βασιλείς της Ελλάδας. Ναι. Δεν μπορείς να μιλάς έτσι. Μα καλά και εγώ βασιλικό έριξα. Δηλαδή με αυτό στράφηκες κατά του θεσμού της βασιλείας. Ναι, και με αυτόν τον τρόπο Θύμιο ήθελα εγώ να καταδικάσω τη βασιλεία και έτσι και όλους αυτούς από όπου και αν προέρχονται. Όλους τους βασιλιάδες. Όλους βασιλιάδες από όπου και αν προέρχονται. Μια ρίζα είχαν οι βασιλιάδες έτσι κι αλλιώς. Από εκεί που προέρχονται, όπως και η βία άλλωστε. Και να ξεριζώσουμε αυτή τη ρίζα. Και αυτή τη ρίζα. Και αυτή τη ρίζα. Μάλλον μου αρέσει που έχεις οράματα τελικά, είσαι αριστερό παιδί. Και τη μία μέρα αυτή του χρόνου. Πήγες με στόχευση και με σκοπό εκεί. Τώρα. Ήταν πολιτικό πικνίκ. Ό,τι έτσι κάνουμε. Το ονομάζουμε. Θα κάνουμε ένα πολιτικό πικνίκ. Λαγάνα. Πολιτική λαγάνα, πολιτικός ντολμάς. Και πολίτικος χαλβάς. Το έχω δει και σε διαφήμιση. Α, ναι. Έτσι λένε. Κάποιος χαλβάς λέει πολιτικός. Α, πολιτικός είναι τελικά, όχι πολιτικός. Και μας περνάτε διαφήμιση τη μαύρη, την κρίζα. Μας αποκαλύπτονται όλα σιγά σιγά. Το ξέρα. Ένας ο μακεδονικός τι θα είναι. Πολιτικός κι αυτός. Γιατί δεν ξέρω αν είναι κάτι. Μακεδονικός και να εννοεί τίποτα. Φύρο. Όχι, δεν. Φύρο, χαλβά. Με Σαμαρά πρωθυπουργό αυτά έχουν λήξει. Α, εντάξει. Είναι όλα με Μητσοτάκι έχουν ξεχαστεί, με Σαμαρά έχουν λήξει. Ένας ακροατής κάτι θυμήθηκε, επειδή έχουν μνήμη οι ακροατές και του υλοποιήσαμε την επιθυμία. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω, τελειώνουν οι απόκριες και δεν έχετε βάλει το πιο επικαίρο τραγούδι, εσύ. Λοιπόν, αύριο αφιέρωση. Θέλω το καρναβάλι από τις συντρόφισσες τις φυλακισμένες. Και το αφιερώνω σε όλους αυτούς που ονειρεύονται έναν κόσμο ελεύθερο, τον πραγματικό σοσιαλισμό δηλαδή. Αρχίζει αλήθεια σαν παραμύθι από αυτά που έλεγε η γιαγιά. Πως απ' τα σίδερα και τον πόνο θα έρθει μια μέρα η λευτεριά. Χαριτενιές γριούλες παιδιά, θα έρθει η αλήθινη χαρά. Αυτό που λέει το παραμύθι θα γίνει αλήθεια μια φορά. Πως απ' τα σίδερα και τον πόνο θα έρθει μια μέρα η ελευθερία. Το καρναβάλι κίνησε μπήκε μπες τους θαλάμους τριγυρνά. Φέρνει το γλέντι και το τραγούδι της μικρές πέρα της πετά. Χαριτενιές γριούλες παιδιά, θα έρθει κι αλήθινη χαρά. Αυτό που λέει το παραμύθι θα γίνει αλήθεια μια φορά. Πως απ' τα σίδερα και το μόνο θα έρθει μια μέρα η ελευθερία. Το καρναβάλι δε θέλει σίδερα, θέλει ελευθερία πλωσιά. Μα στην ψυχή μας κλείνουμε κόσμους που φτερουγίζει ελευθερία. Χαριτενιές γριούλες παιδιά, θα έρθει κι αλήθινη χαρά. Το λέει πάντα το παραμύθι, θα γίνει αλήθεια μια φορά. Πως απ' τα σίδερα και το πόνο θα έρθει μια μέρα η ελευθερία. Πως απ' τα σίδερα και το πόνο θα έρθει μια μέρα η ελευθερία. Η πιο γλυκιά φυσαρμόνικα πρέπει να είναι της ελληνικής δισκογραφίας, αν και αυτό δεν είναι τώρα ένα απλό κομμάτι. Και χοροδία. Αλλά αυτή η φυσαρμόνικα στην αρχή και στο τέλος. Τίτλος τραγουδίου είναι το Καρναβάλι. Είναι από τις γυναίκες κρατούμενες των φυλακών Αβέροφ. Στα ωραία χρόνια της μεταπολεμικής Ελλάδας, μετά το 40, τα ελεύθερα. Τότε που ο Εθνάρχης, που τον τιμήσαμε και πριν μερικές μέρες, σχεδόν το σύνολο, ναι, βέβαια. Μεγαλουργούσε και έκτιζε τη Νέα Ελλάδα. Υπήρχαν φυλακισμένοι άνθρωποι επειδή είχαν μια ιδέα στο κεφάλι. Πίστευαν κάτι. Δεν είχαν κάνει κάτι. Καλά, δεν πίστευαν. Και λίγο. Πασκαλά. Ότι τώρα δεν, δηλαδή, λίγα... ότι τώρα δεν υπάρχουν άνθρωποι που είναι φυλακισμένοι επειδή πιστεύουν κάτι. Ναι, βέβαια. Mm. Με άλλους ρυθμούς και αναλογίες και τα υπόλοιπα. Και πόσοι θα μπουν μέσα, επειδή. Βέβαια τώρα πιο πολύ είναι αυτοί πολύ... που χρωστάνε. Ναι, εντάξει, τώρα όντως, είναι αυτοί που χρωστάνε οι περισσότεροι. Ναι, ναι. Επίσης είναι και πολύ εγκλωβισμένοι επειδή σκέφτονται κάτι. Οι περιορισμένοι. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, η χοροδία είναι, ναι. Οι γυναίκες αυτές έφτιαξαν μια χοροδία και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο CD. Δεν κυκλοφορεί. Το έχουμε εμείς εδώ, ακούμε κατά καιρούς. Μα είχε στούντιο μέσα στις φυλακές. Πού ηχογραφήσανε? Ρε παιδί μου, μετά προφανώς. Α, εντάξει. Εκεί είναι το θέμα, αλλά βγαίνει και είναι πολύ ωραία στήση. Πολύ ωραία. Τίτλος είναι το Καρναβάλι. Μια άλλη έτσι. Ένας άλλος τρόπος για το Καρναβάλι. Γιατί υπάρχει μια χαρά στο Καρναβάλι και όταν είσαι μέσα από τα σίδερα τα βλέπεις διαφορετικά. Το τραγούδι που θα μας πάει τώρα στις επόμενες διαφημίσεις είναι από το Bilbao της Ισπανίας. Δεν θυμίζει με τίποτα Ισπανία. Κάθε χρόνο, εκεί στο 15 Αύγουστο, έχουν κάτι τρελές γιορτές στο Bilbao. Μια φοβερή γιορτή. Ένα δεκαήμερο. Στους δρόμους που γίνεται ο χαμός και η λέξη δεν περιγράφει με τίποτα αυτό που συμβαίνει εκεί. Το οποίο δεν είναι καρναβάλι μόνο. Τα πάντα είναι. Είναι τα πάντα, όλα. Είναι ποτό, καρναβάλι, χορός, 24 ώρες το 24ωρο, 10 μέρες γίνεται μακελιό. Και δεν είναι παραδοσιακό τους, απλά έχουν μια γιαγιά εκεί ως σύμβολο που τη λένε Μαριχάγια. Και αυτό είναι το τραγούδι που έχουν γράψει τα τελευταία χρόνια. Για τη Μαριχάγια. Για τη Μαριχάγια. Εσέιδο ασπατέρα, πατάγε εδώ βεστέα, σώρα του έγιντα. Κόσα τα αρλοφούα, εσέιδο ασπατέρα, πατάγε εδώ βεστέα, σώρα του έγιντα. egin da. Ara, ara, ara, ara, nor datorren. Ara, ara, ara, gure mari jaia. Ene, ene, ene, oia jene bada. Azte hau pasata berriro joango da. Mari jaia bera, gure mari jaia. Bilbora etorri da, azte nagusira. Mari jaia bera, gure mari jaia. Bilbora etorri da, azte nagusira. Ara, ara, ara, ara, nor datorren. Ara, ara, ara, gure mari jaia. Ene, ene, ene, oia jene bada. Azte hau pasata, badiro joango da. Mari jaia bera, gure mari jaia. Bilbora etorri da, azte nagusira. Mari jaia bera, gure mari jaia. Bilbora etorri da, azte nagusira. Azte nagusi bakarra munduan, bakarra munduan. Mari jaia, azte nagusi bakarra munduan, bakarra munduan. Mari jaia. Της καθαρής Δευτέρας. Πρώτη μέρα της Σαρακοστής. Καλώς ήρθατε. Βέβαια. Τετάρτη Παρασκευή και τώρα 40 μέρες. Α, λέω. Νόμιζα Τετάρτη Παρασκευή. Όχι, τώρα σε δει. Θέλει. Τον όλες ανανά. Τον ανανά. Δεν πρέπει να τρώω ανανά. Καλά, και πώς θα τρώμε κινέζικο. Εγώ δεν μπορώ. Είναι μέσα στη ζωή μου το γλυκόξινο φαγητό. Χωρίς τον ανανά. Χωρίς τον ανανά. Χωρίς τον ανανά θα καταπιεστεί. Κινέζικο χωρίς ανανά είναι σαν ψάρι χωρίς ποδήλατο. Ποδήλατο το κλασικό. Σας πήγαμε και στον Μπιλμπάο. Πήγαμε εδώ πριν, είχαμε πάει σε κάτι μη παραδοσιακό. Στη Ζάκυνθο πρώτα. Στη Ζάκυνθο γενικώς. Μεγάλο ταξίδι έγινε. Ναι. Ξεσκιστήκαμε. 40-40. Κόλλο δεν βάλαμε κάτω. 30 λεπτά. Mm. Και επειδή είναι έτσι της φύσης η καθαρή Δευτέρα, είπαμε για βουνό, για χαρτέτους, να πάμε και στη θάλασσα. Αλλά μην πάμε μόνοι μας. Με ποιον. Θα πάμε την καλύτερη συνοδό θαλάσσης που υπάρχει σε αυτή τη χώρα, που είναι. Η Όλγα Κεφαλογιάννη. Όχι. Α, επειδή είναι του τουρισμού, πια. Μια δεύτερη. Για καλύτερη έχω την Όλγα Κεφαλογιάννη, συνοδό θαλάσσης. Το δηλαδή, δίλημα είναι σαν σωσίβιο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Το δίλημα είναι σαν. Εγώ φταίω ότι δεν το προσδιορίσα. Δεν εννοούσα μέσα στη θάλασσα. Εννοούσα πάνω από τη θάλασσα σε πλοίο. Και χωρίς τσιμέντο στα πόδια. Ναι, ναι. Και είναι η Αλίκη. Αρχίζουμε. Δεν μπορεί. Σφύριγμα. Φυσαρμόνικα. Μπορεί. Μπράβο, προσκέμισε μέλη. Θάρρος η ζωή μας θέλει. Ναι, πρέπει να πάρουμε και συμπληρωματικά μέτρα. Κι είναι πάντοτε ωραία. Οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί. Μια παρέα. Ξεκόλα. Η καρδιά σου να μην βάζει. Κοιτάμε τον πολίτη στα μάτια και του λέμε τράβα μπρος και μη σε μέλη, τράβα. Δημοκρατικό, αριστερό άλοθη. Και μη σε νοιάζει. Τράβα. Μόνον αυτούς τους δύο κόλους. Κι όσα έρθουν κι όσα πάνε τράβα. Τη Νέα Δημοκρατία. Και του και παλιού σου κάνε. Δεν γίνεται χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Τράβα. Το Πασόκ. Πριν η νιώτη σου να πήγει. Δεν γίνεται χωρίς το Πασόκ. Τράβα. Έναν τρίτο κόλο. Η δύναμη που μπορεί. Τράβα. Στο διάλο. Η ζωή μας είναι λίγη. Τράβα. Χρεοκοπία. Και μη σε νοιάζει. Μια νύχτα ρί, μια χαράζει. Η νέα χρυσή αυγή του ελληνισμού ξημερώνεται. Και ο κόσμος είναι σπέρα. το εισόδημα του Έλληνα πολίτη. Μη λυπάσαι, δεν αξίζει, τίποτα μη σου φοβίζει. Μπράβο, αυτή την πατρίδα! Και μη σε νοιάζει, σφαίρα είναι και γυρίζει. Τράβα, τράβα, σκανδάλι. Όσα έρθουν κι όσα πάνε. Τα χαράτσια και τους φόρους. Και του κεφαλιού σου κάνε. Ένα σάντουιτς. Ρινινιώτη σου να φύγει. Τρόδο. Σφουγγάρι. Η ζωή μας είναι λίγη. Τράδο. Το Γιώργο Παπανδρέου. Και μη σε νοιάζει. Το Πασόκ δεν τραβά. Η ζωή μας όλα αλλάζει. Και δεν ξέρεις τι θα βγάλει. Σκατά. Απ' τη μια στιγμή στην άλλη. Τα σκατά. Τραγούδισε και γέλα. Κάνε κάθε είδους τρέλα. Τράβα το δρόμο της κίας. Και μη σε νοιάζει. Τράβα μα***ια. Και χαμογέλα. Δεν ξέρω αν πρέπει να τραβήξω μα***ια ή να γελάσω. Τράβα μα***ια. Κι όσα έρθουν κι όσα πάνε. Τράβα μα***ια. Και του κεφαλιού σου κάνε. Τράβα. Φτάνει πια. Μην τραβάτε, παιδιά! Μην τραβάτε, παιδιά! Εμπρός! Ποιο ήταν αυτό το εμπρός? Ναι, μας πήρε κάποιος. Κυρνικό, κύριε Μαρία, με την πολυκατοικία! Αυτά είναι από κάτι ακροάτριες τρελαμένες. Ήταν η αλήκη μας. Δεν μου το είπε. Νιάου, νιάου, μωρέ. Τα νιαουρίσματα. Μέρα που είναι σήμερα ήταν. Δεν ήταν μόνο σήμερα, βέβαια. Καθαρή Δευτέρα ακούμε αλίκη. Τι το λες, λες και είναι παράδοση. Δεν είναι στην παράδοσή μας. Την καθαρή Δευτέρα. Είναι χαλβάς και αλίκη. Α, η αλίκη είναι κάθε ναι, μέρα. Ναι, μετά το χαλβά μου πάει. Κάθε μέρα είναι η αλίκη. Αλλά δεν ήταν η αλίκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που κόλλαγε τώρα σε αυτό που είπες. Είπα εγώ Κυριάκος Μητσοτάκης. Το δεν είσαι χαλβάς. Μα... με την ευκαιρία, είδε σε παγίδευσα. Είμαι μπαγάσα αυτά. Δεν ήταν μόνο η αλήκη, αυτό ήθελα να πω. Ποιο άλλο ήταν. Δεν άκουσε. Α, ναι, άκουσε. Το ότι καλύτερο έχει η Ελλάδα. Όλοι, ναι. Ναι, όλοι, όλοι καλοί. Και χωρέσανε. Μια φωνή που δεν ήταν ίσω πολύ αναγνωρίσιμη ήταν ο Ψαριανός. Αν κάποιο νομίζει ότι δεν Πασόκ. Ήταν. Ο Ψαριανός έλεγε το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία καλύτερα. Τον θυμόμαστε τον Ψαριανό εμεί. Δεν τον ξεχνάμε. Αλίμονο. Mm. Θα πάμε και γιατί έχουμε διακοπέ διάφορε. Ενώ. Μηνύματα διαφημιστικά. Και έβγαλα ομπρέλα. Ναι. Για διακοπές. Γιατί αυτή την ομπρέλα. Ναι. Έχει συνδυάσει την ομπρέλα με τις διακοπές. Πάντα. Με, από την ίδια ταινία που λέγαμε πριν, από το κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο, ο Λευτέρης. Λευτέρη, Λευτέρη, Λευτέρη. Σε Κώστα Μπάρης του 60 το Δευτέρη. Λευτέρη, Λευτέρη, Λευτέρη. Είναι το ψέμα σου που με έκανε ξεφτέρι. Μια ζωή μου πήρε να σε σβήσω. Και μια στιγμή για να ξαναγυρίσω. Όσα κορόιδεψα να διεκδικήσω. Να τα πληρώσω και να τα ξανακερδίσω. Στην αμμουδιά κι αν κλέψανε τη βάρκα. Εσύ Λευτέρη θα με βγάλεις τσάρκα. Στον ουρανό κι αν έσβησε τα αστέρι. Εγώ θα βρω το σπίτι σου Λευτέρη. Πάμε ξανά όπως τα χρόνια εκείνα. Που είναι κλεισμένα σε μια νέχρωμη μπομπίνα. Και πια και πιο Λευτέρη Λευτεράκι. Θα σου τα ψάλω πάλι ένα χεράκι. Άιτε να καείτε τα λαφρακέικα. Λευτέρη. Λευτέρη. Λευτέρη. Αυτή η ταινία πες μου τι θα μου προσφέρει. Λευτέρη. Λευτέρη. Λευτέρη. Ποιος από τους δυο μας έχει εδώ το πάνω χέρι. Από παιδί στο νου μου έχει στοιχειώσει. Και μια ζωή σε έχω χρυσοπληρώσει. Πάρε κι αυτή την τελευταία δόση. Αυτό που με βάγε αυτό και θα με σώσει. Στην αμμουδιά Λευτέρη έλα για τσάρκα. Με την υπτάμενη την τρύπια σου τη βάρκα. Είμαι το αύριο στο χτες που με έχει φέρει. Έλα ειρήνη να υπογράψουμε Λευτέρη. Και την αυγή που η μέρα θα χαράξει. Πάμε μαζί με νοικιασμένο αμάξι. Και μη ρωτάς ποτέ ποιος έχει φταίξει. Σ' αυτό το έργο που έχουμε όλοι ξαναπέξει. Και μη ρωτάς ποτέ ποιος έχει φταίξει. Σ' αυτό το έργο που έχουμε όλοι ξαναπέξει. Σ' αυτό το έργο που έχουμε όλοι ξαναπέξει. Σ' αυτό το έργο που έχουμε όλοι ξαναπέξει.